Habár a tudomány eredményeinek hasznából és előnyeiből mindannyian részesülünk, mégis mintha egyre többen és hangosabban kérdőjeleznék meg a legalapvetőbb tudományos igazságokat is, például azt, hogy az oltások hatékony védelmet nyújtanak a vírusok ellen. A laposföldhívők újra reneszánszukat érik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a könnyű önismeretfejlesztés és önmegvalósítást ígérő sikerkurzusok, homeopátiás termékek vagy a bulvárhoroszkópok is. A magyarok 30%-a például azt hiszi, hogy a horoszkóp meghatározza a személyiségünket és a sorsunkat. Nem kell sokáig keresgélnünk a neten akkor sem, ha rontás és átoklevételre, entitás vagy démontisztításra, esetleg jóslásra vagy aura harmonizálásra lenne szükségünk. Nem tudom, nekem kellene egy aura harmonizálás ezekben a nehéz napokban. Milos Forman a Andy Kaufmanról készült filmjének azt a címet adta, hogy Man on the Moon, ami arra vonatkozik, hogy ugyanhonnan tudhatnád, hogy ember járt a Holdon. Nem voltál ott, nem láttad, láttál egy felvételt, amely felvétel hitelesnek tűnik, de pontosan tudjuk, hogy Hollywood minden egyes filmjének minden egyes képkockája hitelesnek tűnik, attól Hollywood, attól olyan profi, attól olyan átélhető, attól olyan élményszerű, és attól olyan működőképes. De ez egy új keletű, ez a Holdra szállás tagadás, ez ilyen 90-es években ütötte fel a fejét, vagy már 69-ben? Szerintem az internet hozta ezeket. Csak azért mondom, mert teljesen érvényes, amit állítanak, Robi, de azért a hitelesnek tűnő hollywoodi produkciók, az a 90, az a Armageddontól nagyjából, tudod, vagy a 90-es éveknek a CGI korszakától. Egy western filmben nem tudtak beöltözni a korabeli ruhákba. Azt a felvételt, amit közvetítettek nekünk a Holdról egy műteremben, simán le tudták volna forgatni, ha akarták volna. És itt lép be a döntő kérdés. Szerintem nem. Felgyorsított autós üldözések voltak szerintem a Louis de Funès filmekben, még egy nevetséges állapotban járt a sci-fi filmalkotó. Csak azt akarták elhitetni. Úgy áll a dolog, de tudod, te meg ezt akarod érezni, te meg ezt akarod gondolni, meg hinni, mert ettől nagyobb biztonságban érzed magad. A dolog úgy áll, hogy kell, hogy legyen bennünk valamilyen fokú bizalom az intézmények iránt, az elit iránt, meg a tömegtájékoztatás intézményei iránt. Mm-hmm. Enélkül a bizalom nélkül folyamatosan gyanakszunk, folyamatosan szaglásszuk, hogy hol vernek át éppen minket, és semmiben se lehetünk biztosak. Nem láttad a két szemeddel, hogy gömbölyű a föld, ahhoz kell egy bizalom az elit iránt, meg egy bizalom a tömegtájékoztatás intézményei iránt, hogy elhitt. Tudod, kik látták a két szemükkel? Akik jártak a Holdon. Azok látták. Na, azok is egymást tudják igazán. Én láttam, hogy ő volt a Holdon. És te láttad, hogy én voltam a Holdon? Láttam, hogy te voltál a Holdon. Te hiszel nekik? Őnekik, akik azt állítják, hogy jártak a Holdon. Egyáltalán nem tudhatod, hogy tényleg jártak a Holdon. Egyáltalán nem tudhatod, hogy ők a saját szemükkel látták, hogy gömbölyű a föld. Persze, a történelemkönyveknek is lehet hinni, meg a, tudod, a hajós kapitányoknak, akik elindulnak nyugat felé és keletről érnek vissza. Mind el lehet hinni, hogy a föld azért mégiscsak gömbölyű. De biztos, 100,000% biztos nem lehetsz benne. És az a kis bizonytalanság ebben a történelem utáni szellemi térben, ebben a feltöredezett... Ne nevezzük szelleminek, szerintem ez nem az. De a szelleme töredezett fel. Érted? Ebben a feltöredezettségben ez a bizalmatlanság, ez a csekély bizalmatlanság, ez valahogy felnagyítódik, mert a rettegés attól, hogy mi van, ha átvernek, és én vagyok a világ balekja, és lapos a föld, és a csík tolja a repülőt, akkor mi van? Akkor átvertek, és az ettől való félelem egyszerűen a tévképzeteket fölnagyítja. Ezt akarom mondani, hogy szerintem az egészséges szkepszis, ez a bizonytalanság, vagy az a bizalmatlanság, aminek, ami nem árt, ha ott van az emberben, mert akkor nem verik át lépten nyomon, tehát hogy megkérdőjelezed, utána gondolsz. Ez mára egy gigantikus paranoiává szélesedett, tehát az, amikor semmit se hiszek már el, amit mondanak, mert minden átverés egy nagy-nagy összeesküvés része, és időnként az összeesküvésen lévő repedéseken keresztül, vagy ahogy a fátyol felliben én meglátom hátul, akik tevékenykednek, hogy engem valami miatt törbe csaljanak, és akkor most nagyjából ez a közhangulat így a világban a tudományos kérdésekkel kapcsolatban. A holdra szállásra nekem az a, én azt tudom mondani, hogy amikor ezt megcsinálták, akkor értelemszerűen nem egypólusú volt a világ, nem az volt, hogy az USA azt mondja, hogy én jártam a Holdon, és mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó. Nyilvánvalóan leültek az oroszok, megnézték a felvételt 15 000-szer egymás után, vagy a felvételeket, és keresték a hibát, keresték ezt, amit te mondasz, hogy ez egy átverés, az tényleg ott jártak ezek a rohadékok. Na nézzük meg, leplezzük le, verjük az asztalt, hogy nem jártak ott, és nem csináltak ilyet. Mindenki elfogadta, Kína is, Oroszország is, mindenki más is elfogadta. De mi van, ha makulátlan a felvétel? Hát figyelj, de közben meg az internet tele van vele, én is láttam ilyet, ahol azt mutatja, hogy ezért, meg azért, meg amazért kamu a felvétel, mert nem is ilyenek az árnyékok, meg azok a jelölőkeresztek, mit tudom én, a filmen, azok nem is úgy vannak, mindegy. Több órát lehet erről beszélni, hogy ez miért kamu, de én azt gondolom, hogy akkor, és van egy hitem ebben, egy bizalmam, hogy akkor valóban szemben állt egymással az USA és a Szovjetunió, és nem pedig engem próbáltak átverni, miközben a háttérben szövetségesei voltak egymásnak, és csak eljátszották, hogy konkurens hatalmak, hanem én azt gondolom, hogy tényleg konkurens hatalmak voltak, és elfogadták. Azt mondták, hogy oké, tényleg jártatok a Holdon. Én nagyjából ezt így kezelném. Oszi, mondtad, hogy nem volt meggyőző korábban a filmipar, de az az igazság, hogy aktuálisan mindig az adott korban ami vizuális kultúránk valamilyen szinten működik és fogadja be azt, amit látunk, és amikor az első, a leges-legelső néma filmeken a felénk robogó vonatot filmezték, akkor az emberek kiszaladtak a moziból. Ezt értem, hogy abban az időben. Ezért kérdeztem, hogy 69-ben kezdtek el így kételkedni, vagy a 90-es években, amikor a filmipar már tényleg azért ott jár. Igen. Szerintem jóval később, amikor egyszer csak azzal szembesülsz, hogy tulajdonképpen akármit meg lehet rendezni, vagy le lehet forgatni, és ugye eljuthat ez a kétkedés odáig is, hogy a mi világunk valós-e, valódi-e, vagy mi egy szimulációban vagyunk, hogy ez már a Matrix, és honnan tudod, hogy nem az? Na tudod, csak hogyha már ebben kételkedsz, ez nem szkeptikus leszel, hanem vallásos. Hát vagy paranoid skizofrénia. Igen, ez egy kollektív skizofrénia, amin az emberiség most átesik. Itt most már semmi sem biztos, a tévképzetek azok szárnyra kelnek, és csak a fantáziánk szab határt mindannak, amit a hitünk be tud fogni. Hát meg ráadásul ezek az ilyen echo chamber-ök, vagy hogy mondják ezt, visszhang kamrákban felerősödnek ezek a hitek. Tehát amikor összejönnek azok az emberek, akiknek van valami tévképzete, vagy téveszméje, és ezek elkezdik egymásban ezt erősíteni, akkor ez irgalmatlanul fel tud hangosodni, és akkor azt gondolod, hogy mindenki azt gondolja, amit én. Jó lenne azt gondolni, hogy itt a világ folyamatok, itt a történelem, itt a történelmi idők eljutottak egy olyan fázisba, itt a technológia fejlődése, meg a társadalmak fejlődése eljutott egy olyan fázisba, hogy az emberiségnek egy része kiesett, kizuhant a közös nagy hiternyője alól, és a maga tévképzeteiben bolyongva, mint egy skizofrén elveszett, vagy szeparálódott. De a helyzet az, hogy nem a szél hordta össze ezt a sok hülyeséget. Az a helyzet, hogy ez nem a semmiből lett, ez a bizalmatlanság. Az elmúlt évtizedek az annak a története, hogy az elit lépten nyomon hazudik a tömegnek. Lépten nyomon hazudik. A George Bush meg a Dick Cheney a Tony Blairrel közösen meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva támadta meg Irakot. Amikor ezt Gyurcsány látta, nem hitt a szemének. Ezt meg lehet csinálni? Ezt meg lehet csinálni egy világgal? A bolygóval? Hogy egy nagy hatalom, amelyik a világ demokrácia őrének, meg a demokrácia exportőrének adja elő magát, meghamisít CIA jelentéseket, majd lerohanja az adott országot, és még csak annyira se veszi a fáradtságot, hogy oda csempészen néhány atomfegyvert, hogy megmutassa, hogy ezekért zajlott a háború, hanem gyakorlatilag kinyilvánítja, hogy hazudtunk, és semmi következmény. Hát a Gyurcsány ezt látva azt mondta, hogy hát ha ez így megy, hát elcsalom a választást. Hát meghamisítom a konvergencia jelentéseket az unió felé, meghamisítom a költségvetési hiányszámokat, meghamisítom az államháztartási hiányszámokat, az államadósság mértékét, mindent, és behozudom az embereknek, megnyerem a választást, és kész. És megcsinálta. A cél és egyenesben volt, mert hónapokkal az ő lemondása után bevezettük az eurót. És megcsinálta, és a következmények megint csak elmaradtak. Gyurcsány nem állt bíróság elé, hanem továbbra is országgyűlési képviselő, meg frakcióvezető úr. Tehát azt látjuk, hogy és itt már ez mindenki átélte nagyon sokszor. Orbán Viktor egy nyugatos politikára a olaj keletről, de a szabadság nyugatról jön felkiáltására kapott 2010-ben kétharmadot. És ezzel a kétharmaddal aztán mit hajtott végre? Magyarország keletre való átsorolását. Itt a hitszegések lépten nyomon zajlanak az elit részéről, és már senki se kapja fel a fejét, sőt, már ez tűnik normálisnak. És mindig lebuknak, és mindig elmarad a következmény, és ez összeáll egyetlen hatalmas következményé. És ez a következmény, ez az általános bizalmatlanság, és a valóságba vetett hit feltöredezése, szétesése. De közben meg azt látom, hogy közben meg képes Orbán Viktor negyedjére kétharmadot szerezni, miközben az emberek már nem hisznek abban, hogy az a bolygó, amin járnak, az gömbölyű, miközben nem hiszik el, hogyha egy világjárvány jön, akkor azt nem a CIA műveli, hanem tényleg vannak vírusok, érted? Amikor nem hiszik el, hogy az oltás az meg tudja őket védeni tőle, mert az is egy tudományos vívmány, a tudományban teljesen maximálisan kételkednek, nem hisznek már el semmit, aközben egy ilyen útszéli ripacsnak az akármilyen hazudozását rendre beszopják, de egy újra, valamit, meg újra, meg újra, de egy valami... lehet? Úgy, hogy a rendszer, az Orbán rendszerének az első 10 évében jobban éltek, mint valaha. Úgy lehet. És ez érdekli őket valójában. Nem vár el, és nem néz ki többet az elitjéből a tömeg, mint a saját lelki-érzelmi erkölcsi színvonala. És a magyarok lelki-érzelmi erkölcsi színvonala az nagyjából ennek felel meg. Egyetlen tömeg sem érdemel jobb elitet, mint amilyen neki jut. És hát ehhez a társadalomhoz ilyen minőségű elit tartozik. De a helyzet az, hogy jobban éltek ez alatt a 10 év alatt a magyarok, mint valaha. A kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúrája zajlott. Erre Orbán Viktor egy kulcsos adóval feküdt rá, vagy fektette rá a gazdaságát, ami tetemes GDP-t termelt, a tetemes GDP-ből aztán jutott mindenkinek. Lehet, hogy Orbán hazudott. De az emberek valójában azt nézték, hogy ebből a síbolt pénzből, EU-tól kicsalt pénzből, nyilván az oligarchák feltőkésítése után mennyi jut még neki. Tehát azért lecsorog-e hozzá, és azért csorgott le hozzá annyi, hogy azt érezhette, hogy a Gyurcsányhoz képest, meg a Gyurcsány kormányzásához képest, meg a Bajnai kormányzásához képest, meg a Bokros csomagjához képest, ez a 10 év, ez a 10 év irányított kapitalizmus, fogalmazzunk így, ez neki megérte. Ebben ő pluszos volt. És ez érdekli összesen, és ebben pedig nem esik nehezére hinnie, mert ezek tények, és ezt a tényleg a pénztárcáján tapasztalja. De annak azért még hisz. Világos, de azért nem kevesen vannak azok, akikhez ebből semmi nem csorgott le legfeljebb a választás előtti napokban 3 kiló krumpli. Tehát, hogy azért azt nem nevezném úgy, hogy olyan jól jártak vele, de mégis a hit, hogy ez az ember nekem jót akar. Ha nem is lett jobb, mint amilyen volt, de legalább rosszabb se lett. Tehát körülbelül ez a hit tartott nagyon sok emberben, mert igazad van, a középosztály az rendesen meg lett tömve, az kapott autóra támogatást, házépítésre támogatást, esziát, mindent. Tehát igen, a középosztálynak egy jelentős része tényleg ilyen jól még nem élt, és ennyi lehetősége. De a társadalom alja is jobban élt, mint az azt megelőző 20 év nem alatt. Biztos, ott lehet, hogy egy hitet kaptak. Tehát lehet, hogy például közmunka. Igen, de például a legszegényebb sorban élő ilyen, nem tudom, nógrádi zsákfalvak cigánysága, az semmivel se élt jobban, mint korábban. Igen, de ő meg nem tudatos a szavazása során. De nem őt utálta a többség, hanem a migránsokat. Tehát az a pár év, abban a békés boldogságban telt, hogy magyarnak érezhette hogy magát. Így van, hogy én azok közé tartozom, akik utálják azokat, akik most nem mi vagyunk. Aha, és mindig is erre vágyott, nagy valószínűséggel. Nem arra, hogy egy olyan társadalomban éljen, ahol nem utál senki senkit, és mindenki a testvére. Ő arra vágyott, hogy legyen valaki ő alatta is, és Orbán Viktor megadta ezt. Na, ez a lényeg. De ez például, ahogyan ezt az Orbánék csinálták, ez egy maximálisan tudományos munka. Tehát tökéletesen a tudomány legfrissebb eszközeivel és eredményeivel operálva rakták össze ezeket a mintákat, ezeket az üzeneteket, ezeket célcsoportokon lepróbálták, ezekhez közvéleménykutatásokat végeztek nagy mintán, amik pontosan lőnek, és mégis közben az egész társadalom azon a vonaton ül, hogy a tudomány az rossz, az egy hülyeség, és homeopátia kell nekünk, meg izémia. Tudjátok. Aura gyógyítás. Igen. Az szerintem nagyon találó, Robi, ahogy a bizalmatlanság felől fogtad meg. Tehát, hogy míg nem megalapozottak általában ezek a különböző mániák, konteók, egyszerű magyarázatok, azt hiszem, hogy a Földnek a lapos mi voltának az újonnan való előkerülése szintén nem, úgy viszont teljesen megalapozott a bizalmatlanság. És ebből származhat. Ugye korábban voltak ilyen megfejtéseid, hogy ezek az elméletek onnan jönnek, hogy mindenki szeretne megmondó lenni, aki átélheti ezt az élményt, hogy na mi van, nem tudtad, majd én elmondom. Ugyanakkor akkor is lehetsz ilyen nem megmondó, hanem kioktató ember, hogyha valósággal oktatod ki azt, aki valóban éppen nem tudott valamit. Tehát, hogyha valaki nagyon tájékozott, akkor lépten nyomom olyan lehetőségei adódnak, hogy valakinek elmondhatja, hogy igazából hogy is vannak a dolgok. És azt hiszem, hogy ez az Erdogános, Trumpos, Orbános egész vonal azt a benyomást kelthette az emberekben, hogy nézd, mennyire nem PC, nézd, mennyire nem követi a disztinkciót, nem fogalmaz óvatosan. Ebből neki aztán ami a szívén, az a száján, és abban reménykedem, hogy ha ennyire nem tud nem bántóan fogalmazni, ennyire nyers és direkt, akkor talán hazudni sem képes, én ide több bizalmat helyezek el. Nem azért, mert annyira megbízható az illető, hanem talán kevésbé körmönfontan hazudozik, mint az eddigiek. Mi amikor arról beszélünk, hogy lehetséges, hogy ez a valóság, ami körülvesz minket, ez egy projekció valahonnan, hogy ez nem valóság, ez egy álvalóság, ez a Matrix. Hát amit kinézünk az Istenből, azt nem tudjuk kinézni az elitből. Tudod? Hát ha az Istenből kinézzük, és tényleg azt gondoljuk, hogy ezt a valóságot az Isten itt berendezte nekünk, de nem tényleges, hanem ez egy virtualitás, akkor az elitből talán nem tudjuk kinézni ugyanezt. Ha az Istent hazugságon akarjuk érni, az elitet, hát sokkal könnyebb. Az elit eljátszotta a hitelét, és erre jött ez a pusztító virtualizálódás, ami most van, gyakorlatilag el vagy rekesztve a létezésednek, az életednek a fizikai realitásától, és ebben a keretrendszerben már nem lehetsz valójában ténylegesen biztos semmiben, és elkezdesz szorongani attól, hogy bolondá tesznek. Mert még mindig jobb őrültnek lenni, mint bolondnak. Gondolják ők. Ők így gondolkodnak. Ez egy érzelem. Ez egy lelki beállítódás. A teljes bizalom bolondá tesz. A teljes bizalmatlanság őrülté tesz. De az elittel szemben az őrületemnek, az őrültségemnek a státusza még mindig egy érzelmi védelmet nyújt a bolondokhoz képest, akiket az elit dróton rángat, akiket az elit újságcikkek címeivel, meg lapoknak a cikkeivel bolondít el és hülyít be, és vesz rá arra, hogy akárhova szavazzon, vagy akármi mellett döntsön. Szerintem az történik velünk, hogy egy átmeneti korban vagyunk, És azért van ez a nagy fokú zavarodottság, mert talajt vesztettünk, és ki kell találni, hogy milyen kulturális keretei lesznek a világunknak, mert amik voltak, azokat már nem fogadjuk el, felbomlottak, vagy valamilyen módon nem érvényesek, mert hogy szerintem minden kornak van egy kulturális valósága, amiben olyan alaptételek vannak, amiket nagyjából senki nem kérdőjelez meg, de jelenkorunkban meg mindenki mindent megkérdőjelez. Amikor azt mondták, mit tudom én, 500 éve, hogy a Föld, vagy lehet, hogy 1000 éve, meg több ezer éve is mondják, hogy a Föld az egy ilyen korong, és akkor a szélére, ha odamész, ott így leesel. Akkor ez így volt. Tehát az emberek úgy hajóztak, hogyha egy elérsz valameddig, ott nem tudjuk mi van, lehet, hogy le fogsz esni. Tehát az a félelem, hogy lezuhansz. És aztán megértették, mert akkor még egy befogadható szinten volt a tudomány, az ember számára befogadható léptékű volt, hogy elmagyarázták, hogy így meg így körbe lehet hajózni, ezért meg ezért, és amikor először körbehajózták, akkor nagy csoda volt, úr, tényleg körbe lehet. És egy csomó olyan tudományos vívmány van, amit mindenki meg tud valahogy érteni, tehát, hogy miért esik le az alma a fáról, azt elmagyarázták, és azt úgy elfogadod, és kipróbálod, és tényleg leesik, és mindig leesik. Minden alkalommal, ha leejtem, le fog esni. Milyen érdekes, hogy mindig kelet-nyugati irányba hajózzák körbe, meg nyugat-keleti irányba, és nem észak-déli, meg dél-északi irányba. Szerintem úgy is hajózzák. Hát most nem biztos, hogy pont a dél-északi, tehát úgy nem tudják nyilván, mert ott van egy kontinens, az Antarktisz, de amúgy szerintem nem csak kelet-nyugati, meg nyugat-keleti irányba, hanem Sréhen keresztbe is hajózzák. Na, de hagyj fejezzem be az előző gondolatmenetemet. Szóval, hogy a tudománynak a vívmányai felfoghatóak voltak, amikor Darwin előállt azzal, hogy evolúció van, nézzétek, így néz ki ez az állat, meg az az állat, meg amaz, és én ezeket összetudom kötni, akkor az emberek rácsodálkoztak, hogy valóban itt van valami közös bennük, tényleg hasonlítanak egymásra, tényleg elképzelhető az, amit Darwin állít. De ma mit mond a tudomány nekünk? Ma olyan dolgokról beszél, amiből egy hangot nem értek. Amikor az egészet egy nekem például a bitcoin szokott olyan lenni, hogy így elmagyarázzák, akkor egy fél percig van egy olyan érzésem, hogy talán értem, és aztán így az egész ugyanúgy összekavarodik a fejemben, hogy nem tudom, hogy ez mi, ez valami ilyen nagyon nagy átverés lesz itt, valami van, amit nem értem. Na látod, hogy a meg nem értésből félelem. Igen, és a tudományon is így van, amikor a kvantum mechanikáról magyaráznak, azt az emberek 100 emberből 99-nek nem megy át az agyán, tehát az agyában van egy olyan szűrő, ami ezt így blokkolja, kész, nem tudja összerakni. A tudomány képviselői ma annyira specializálódtak, hogy mindenki csak egy-egy részterületet ért a saját egész tudományából, ő is csak egy adott mondatot tud elmondani, a nagy egész történetet senki se tudja úgy elmesélni, hogy megértsük. Tényleg aggódnunk kell? Tehát tényleg azt félelmet kell szüljön, hogy nincs egy mondatos magyarázat mindenre? Nem, csak azt mondom, hogy ha elolvasod a Bibliát, a Mózes első könyve, a Teremtés könyve leírja, hogy született a világ. És ezt többen hiszik el szerintem ma, mint a kvantummechanika állításait, miközben nyilvánvalóan az is egy leegyszerűsített mese, és nem lehet úgy, hogy ahogy az ott van, és most nem akarok senkit megbántani, aki hisz Istenben, mert persze ez a mi civilizációnk, meg kultúránk alapja, és szerintem a Bibliában leírt teremtés történet az nagyban egybeesik a tudomány által leírt ősrobbanás elméletével. Szerintem nagyon hasonlóan írja le. Az annak a kornak a 3000 évvel vagy 4000 évvel ezelőtt élt embereknek a tudományos, akkori tudományos igényességű munkája, ahogyan van próbálták felfejteni. Igen, sőt, még szerintem az evolúció is egész jól le van benne írva, hogy megteremti a növényeket, állatokat és végül az embert. Szóval, ha akarom, akkor ezt a kettőt gond nélkül összetudom kapcsolni, és az emberek azt úgy elhiszik. Ott nincs az, hogy hoho, de mi van, ha engem át akar verni ezzel az egyház? Értitek? De egyébként van. Tehát pont aki a tudományvalláshoz közelít, az erre mond nemet, az oda néz hunyorogva, és azt mondja, hogy nem hiszem el a teremtés történetet, és éppen ezért letagadom az Istennek a fogalmát is, ami akkor is, ha egy konstrukció és szép és helyes, akkor is hozzá van csatolva ez, amit én nem hiszek el, úgyhogy én az egészet dobom. Aki dobom az egészet, és ugyanígy működik mindenki. Ez szerintem szörnyű egyébként, amikor kijátszák egymás ellen ezeket. Egy vallási állítást, egy tudományos állítással szemben. Mert ezek különböző paradigmákhoz tartoznak. A teremtés sztoria, a Mózes első könyvében, az egy igazság. A Darwin fajok eredete az meg egy valóság. Ez két síkon van. Az egyik az egy tudományos, a másik az egy vallási értelemben vett igazság. Az egyik az a fizikai térre vonatkozik, a másik az meg a metafizikai térre vonatkozik. Ezek nem játszhatók ki egymás ellen, és a legszörnyűbb az, hogy ez Amerikából jön egyébként ennek a szelleme, ahol a keresztény fundamentalisták annyira elvakultak, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy pár tízezer éves a Föld, és a liberális értelmiség velük kezdett el vitatkozni. És annyira régóta vitatkozik velük, hogy hát gyakorlatilag az ő színvonalára, vagy az ő színvonalukra züllesztette le magát. És ma már ebben a debil vitában vesz részt mindkét oldal, hogy az egyik az azt állítja, hogy nem voltak soha dinoszauruszok, a másik megmutogatja a csontokat. Miközben hát ez nem, tehát az egyik az egy metaforikus értelmezést, a másik az meg egy konkrét szó szerinti értelmezést igényel. Nem összevethetőek ezek az igazságok. De én azt mondom, hogy a tudománnyal ma az a baj, hogy a tudománynak a működéséből eleve következik az, hogy nem lesz hajlandó például metaforikus szinten beszélni dolgokról. Mindig mindent tényszerűen úgy, ahogy az ugye megismételhető kísérletek stb. Között megvalósulhat, ezért annyira bonyolult, hogy nem értik az emberek. Ha a tudomány azt mondhatná, hogy amikor én kvantummechanikáról beszélek, akkor azt Mari néni színvonalán így értem, ha ezt mondhatná, akkor lenne az embereknek bizalma a tudományban. Szerintem nincs, mert nem értik. Szerintem a tudomány is rengeteg működő hipotézissel dolgozik. Ott van például a tudattalan. Ez nem mérhető. Ez egy hipotézis, hogy tudattalan. Azt te nem tudod, hogy felboncolsz egy embert, nem tudod kiboncolni belőle a tudattalanját. A tudattalan az egy absztraktum, amit feltételezünk, és ez a feltételezés és a hozzátartozó modell aztán segít embereket meggyógyítani. De csak indirekt bizonyítékokat találunk rá, amikor meggyógyulnak a betegek a modell alkalmazása nyomán, akkor az indirekt módon mintegy igazolja azt, hogy hát ebbe a tudattalan dologba lehet valami. Akkor ott van mondjuk az ősrobbanás. Ez a fogalom, hogy ősrobbanás. Hát ez is egy hipotézis. Hát ez egy hipotézis, ami a legközelebb áll ahhoz, ami milyen módon mi meg tudjuk fogalmazni, kifejezésre tudjuk juttatni, hogy mit is értünk teremtés alatt, vagy a világ születése alatt. És akkor ezt a fogalmat használjuk, hogy ősrobbanás. De amikor a tudóst megkérdezett, hogy mi volt az ősrobbanás előtt, azt mondja, nem volt előtt, mert még nem volt idő. Megkérdezett, hogy akkor mi volt az ősrobbanáskor, akkor azt mondja, hogy az összes anyag, ami a világegyetemet képezi, az egyetlen egy kiterjedés nélküli pontba zsúfolódott, aminek végtelen hőmérséklete, és végtelen nyomása, és végtelen tömege volt. Most ezek nem hipotetikusak, ezek persze a dumák. Egyetlen. Hogy valójában a tudomány is idáig jutott, és akkor itt ezen a ponton ír egy nagyon magas valószínűségű mítoszt. És ez a nagyon magas valószínűségű mítosz, erre mondjuk rá azt, hogy ez most a tudományos konszenzus. Ennél jobban nem tudja, vagy nem meri a tudós megfogalmazni, de hogy ez tulajdonképpen egy feltételezés, ami a tudományos következtetések nyomán a legvalószínűbb feltételezés, de ezek nem bizonyított állítások. Hát viszont maga a hozzáállás, hogy akkor ezt így határozzuk meg, tudod, hogy van egy bizonyítási eljárás, amit elfogadottnak gondolunk, hogy elfogadunk más hipotéziseket, és újra vizsgáljuk, és hogy valamit, amit nem tudunk, azt a nem tudom válasszal tudjuk visszaigazolni. Ez azért eléggé rendben van. Az milyen, hogy szerintem a babonák, a vallások és a tudomány az ugyanazt a teret próbálja elfoglalni, holott nem is biztos, hogy ki kellene szorítania egymást ezeknek. Ugye babona alatt igazából azt értem, ami ilyen megfigyelünk különböző folyamatokat, ok-okozati összefüggést képzelünk hozzá, ugyanakkor nem tartozik ahhoz a hitrendszerhez valamilyen eszménykép, vagy valamilyen istenkép, tudod, vagy valamilyen valamilyen ilyen belső igazság, egy tömör üzenet, hanem inkább csak ilyen jobban érzem magam, ha ezzel magyarázom. És azért azt látom, hogy ezek a határsértések, ezek nem egyoldalúak, tehát nem az, hogy most a tudomány kiszorítja az életünkből a vallást, az utána, amikor vesz egy levegőt, akkor az ott keletkező űrhelyére beszökik a babona, hanem egy csomószor a vallás is átevez a tudománynak a területére. Amikor én hallgatok, akár éppen református szövegeket hallgattam, akár a buddhista magyarázatokat, meg szerzeteseket évek óta hallgatok, akkor ők is, amiben ők nagyon tájékozottak, és évtizedek óta gondolkodnak, abból hirtelen áteszik a lábukat a tudománynak a területére, mintha csak onnan kellene visszafoglalni az embereknek a szívét a saját gondolataihoz, és ugyanannyira abszurdan hangzik ez a lépés, mint amikor a tudós letagadja az Istennek a, nem hogy a létezését, a jelentőségét. A tudósok, meg a tudományos kutatóintézetek, azok ugyanúgy az elithez tartoznak, és ugyanúgy az elit képét tükrözik a kisember szemében, mint mondjuk a politikusok, vagy a politikai testületek, vagy a parlamentek, de ők pontosan ugyanígy gondolnak erre. És persze mi itt a tudomány szentségét, meg úgy általában a liberális értelmiség, meg a liberális kurzus mindig tudományosnak tünteti fel a maga igazságait, mindig tagadja, hogy ő éppen politizál, de bizony a tudósok nagyon sokszor visszaéltek a maguk tudományával, meg a maguk tudományos felhatalmazásával. Hogy más ne említsek példaként erre ezt a gender tudományt, ami széles körben úgy van előadva, mint egyfajta tudomány, csak aztán azt figyeljük, hogy a nagy tudományos kutatásnak egy politikai mozgalom az eredménye, meg egy politikai követelés az eredménye, mondjuk a női kvóta például az eredménye, és amikor hát szembesíted őket azzal, hogy hát ez egy politikai mozgalom, egy politikai követelményrendszerrel, anélkül, hogy a tisztelt tanszék pártá alakulna. Itt politizál, kvázi megszállja a pártoknak az elitjét, de nem úgy szállja meg a pártoknak az elitjét, hogy indul a választáson, és lehet szavazni a gender pártra. Tehát nem ez történik, hanem az történik, hogy mostantól ez egy civilizációs alapvetés, minden párt fogadja el, amelyik azt akarja, hogy a tudományos tanszéket civilizáltnak tekintse, különben kirekeszti az emberiségből, a tejútrendszerből is, ha arról van szó. Hívjuk tudománynak, és abban a pillanatban, hogyha szembesítik őket azzal, hogy hát politizáltok, ti valójában a politika segéderői vagytok, ti valójában politikusok vagytok, vagy politikusoknak gyártotok ideológiát, tehát tulajdonképpen politikát gyártotok, akkor ők rögtön a fehér köpenyük mögé bújnak, és azt mondják, hogy ugyan, hát ez csak tudomány, hát ez tiszta tudomány. Nem, valójában arról van szó, hogy a tudósok maguk is nagyon sokszor tudománynak hazudták azt a politikát, vagy azt a fajta politikai aktivizmust, amit folytatnak, pont azért, hogy legitimitást merítsenek a tudományból, legitimitást merítsenek a Denis Diderotnak az enciklopédiájából, kvázi arra hivatkoznak, holott az nem annak a természettudományos, vagy nem annak a fajta tudományos megismerésnek az eredménye, amit ők levezettek, amelynek a nyomán annak idején az enciklopédisták elindultak. Hát a társadalomtudományok terén nyilván vannak ilyen vakfoltok, meg vannak ilyen veszélyes zónák, ahol sok spekulációra van lehetőség, vagy már anélkül nem is lehet egyáltalán elindulni azon az úton, de azért összességében a tudománynak mindenképpen megvannak azok az eszközei, és az a keretrendszere, amivel elég jól hosszú távon ki tudja szűrni az ilyen simlizést. Én most nekem egy olyan becsípődésem van, hogy vegyünk egy hipotetikus világjárványt, tehát hogy van egy világjárványra veszély, amit a tudósok ugye időben érzékelnek. Az átlagember nem érzékeli, a tudósok érzékelik, hogy ebből az lehet. És akkor, ha jól kommunikálják ezt az ügyet, akkor el tudják hitetni a társadalommal, hogy nagyon-nagyon erősen, keményen kell védekeznünk, nagyon sok áldozatot kell hoznunk a védekezésben azért, hogy ne, hogy emberéletek ne legyenek veszélyeztetve, és ezért mindent lezárunk, és akkor nem terjed a vírus, és nem lesznek áldozatok, és az átlagembernek az lesz a megélése, hogy nem is volt járvány. Hát ezek engem átvertek. Mert hogy annyira jól védekeztünk, hogy megblokkoltuk, nem voltak áldozatok, tehát nem volt itt vírus, hanem csak uralni akartak engem, a társadalmat akarták átalakítani. Valamiért ezeknek jó volt az, hogy mindent lezártak, és ugye más rendet alakítottak ki, mint amiben korábban éltünk, elvették a szabadságjogaimat, stb. De az összes ilyen biztosítás jellegű termék ilyen, hogy a kötelező biztosításomat fizetem 10-20 éve, és egyszer sem okoztam olyan kárt, amelyben kellett volna felhasználnom a kötelező biztosításomat, tehát vajon tényleg ott van az a pénz? Ők tényleg segítenének? Most már jobb lesz, ha mindjárt neki megyek valaminek, hogy kipróbálja. De várjál, de ott ők legalább nem szólnak bele abba, hogy hogyan vezes. Tehát rád van bízva. Nem az van, hogy ott ül melletted, és folyamatosan behúzza a kéziféket, hogy ne tud 40-nel menni, de egy világjárvány esetén ez van, hogy konkrétan akadályoznak. Hagy fejezzem be még ugyanezt. Akkor lemegy így egy világjárvány, és az emberek elveszítik a hitüket az egész a tudományban is, meg a politikában is. A következő évben jön egy másik vírus, elindul ugyanez a folyamat, az emberek nem hisznek, tiltakoznak, azt mondják, hogy nem akarunk lezárásokat, nem akarjuk a maszkot viselni, nem akarunk kezet mosni. Akkor a vírus tarol, meghalnak 100 000-en, tele vannak a kórházak, összeomlik az egészségügyi ellátórendszer, nincs elég lélegeztetőgép, iszonyatos káosz van. De igazolódik a közhiedelem. Minden család elveszít valakit, és akkor mi lesz? Hát mire jó a tudomány, ha ezt se tudtátok megoldani? Ha nem tudtatok minket megvédeni, akkor mit pofáztok ti itt mindig? Akkor mire van a politika? De legalább bebizonyosodott, hogy van koronavírus. Az se kis dolog, tehát egy kicsit már léptünk előre. De még az is lehet, hogy azt fogja kihozni belőle az ember, akinek ugye nincs bizalma az intézmények felé, és nem érti a tudományt, azt fogja kihozni, hogy ha el akartak pusztítani minket, direkt szabadították ránk. Ezt direkt ráeresztették a társadalomra, hogy mind megdögöljünk, mert valami miatt, nem tudom mi miatt. Szóval, hogy ez azért nagyon nehéz, mert gyakorlatilag egy ilyen esetben, mint egy világjárvány, nem tud jól működni egyetlen intézmény sem. Na, vizsgáljuk meg a kérdésnek a fonákját. Mert nem teljesen haszontalanok, vagy közhaszon nélküliek a konteók. Ott volt például az aszbeszt. Az aszbesztet illető konteó. Az egy konteóként indult, hogy az aszbeszt... Igen. Igen. Volt is egy ilyen, hogy aszbeszt.hu. Az aszbeszt, mint szigetelő anyag, nagyon-nagyon-nagyon sokáig volt az építőiparban bevett anyag, amit használtak lépten nyomon. És kipattant egy konteó, hogy az egészségtelen és rákkeltő. És az elit természetesen rálegyintett. Természetesen ostobáknak, hülyéknek bélyegezte azokat. Ez nagyon nehezen bizonyítható, hogy valami rákkeltő. Tudod, mire a rák kialakul, az 10-15 vagy 20 év. Ilyen mintát venni ilyen mennyiségű emberről, akik aszbeszt közelében élnek, és aztán rákosodnak, és akkor abból aztán kimutatni az összefüggést az aszbeszt és a kialakuló rák között, hát ez hosszú idő és alapos vizsgálat kell. És a hosszú idő és az alapos vizsgálat végül igazolta, hogy az aszbeszt rákkeltő, és ma már tilalmas az aszbeszt, és tiltják a felhasználását az építőiparban. De ehhez az a konteó kellett, és az a több évtized, amíg ezeket az embereket, akik arról beszéltek, hogy rákkeltő az aszbeszt, mert az unokatestvéremnek a sógornője belehalt, tudod, rájuk legyintett az elit. És a dolog mögött mi áll? Az elit, amelyik azt mondta, hogy ez az aszbeszt, ez egy jó anyag, ez az aszbeszt, ez nekünk olcsó, költséghatékony, a hülye konteóik miatt nem fogunk valami mást kitalálni. Az aszbeszt, higgyétek el, amíg nem bizonyították be, hogy az rákkeltő, addig mi azt egy egészséges anyagnak tekintjük. Az elitnek nem volt drága. Az elitnek nem volt drága azoknak az élete, akik az aszbeszt miatt meg fognak halni. Hát, és tudod, mára kiderült, hogy a konteósoknak volt igazuk. És honnan tudhatjuk, hogy azok a konteók, amikre ma legyintünk, azok nem igazolódnak majd a jövőben úgy, mint az azbest. Jó, nem a lapos föld, jó, nem a chemtrail, de bizonyára van egy csomó olyan konteó, amire mi most fölényesen, hiszen hát mi a tudománynak a csúcsán állunk mindig, mi mindig a Mount Everest tetejéről tekintünk le a világra, csak hogy ez a csúcs, ez folyamatosan emelkedik, és olyan tények tudnak felbukkanni ennek során, mint például az azbest rákkeltő mi volta. Amiről szó nem volt korábban. Tudod, szó nem volt korábban, hogy az elit elismerte volna. Megvárta azt, ameddig a tudomány eljut odáig, hogy kiderüljön, hogy a konteó helytálló, és addig meghalt még több tízezer ember az azbesttől. De ez nem volt túl drága. Ez nem volt túl nagy ár az elitnek. És tudod, ha azt látjuk, hogy az elit megcsinálta az emberekkel ezt, akkor talán majd azt meg, amaszt meg, még amaszt nem csinálja meg. Azt már nem csinálja meg. És hol van a határ? Mi alapján dönthetjük el, hogy hát ezt azért én elhiszem. Nyilván a totális bizalom, meg az, hogy az ember bolond, a falu bolondja, az nem opció. Nyilván a totális bizalmatlanság is az, hogy az ember skizofrén őrült, szintén nem opció. De nem lehet pusztán ezzel a jelenséggel, hogy a konteók elharapóztak, mert ma már a valóság, az egyezményes valóság megszűnt, és hogy tulajdonképpen mindenféle hülyeséget magyaráznak, és bármi, amit a tudományos kutatóintézetek nem igazolnak, azt összecsomagoljuk a chemtrail-lel, meg összecsomagoljuk a lapos földdel, és azzal hiteltelenítjük, miközben jól tudjuk, hogy ezek egyike másika bizony a jövőben igazolódni fog, ahogy a múltban is igazolódott. Amikor azt mondtad, Robi, 20 perccel ezelőtt, hogy az elmúlt évtizedek azért rendesen rászolgáltak arra, hogy a bizalmatlanság kialakuljon, akkor kerek szemmel megint csak azt kell kérdeznem, hogy miért évtizedek, miért nem évszázadok? Ugyan mikor mondtak vagy igazat? Mikor voltak azok az idők, amiket vissza kéne sírni, hogy na akkor milyen őszinte nem, az volt az, az nem, akkor nem, milyen frankó nem volt annyira virtuális a világ, hogy úgy tudjanak hazudni, mint ma. Nem volt az ember, a kis ember, a hétköznapi ember olyan mértékben elzárva, elszigetelve a saját valóságától, meg a valóságát mozgató erőktől, befolyásoló, működtető, formáló erőktől, mint ma. Ma az elit olyan kiterjedt intézményeket üzemeltet, annyira átláthatatlan módon, hogy a kis embernek nem maradt semmi más, mint a vakhit ebben, vagy pedig a vak őrület ez ellen. De közben meg azok a csatornák, amiken tájékozódhatsz és hiteles információt szerezhetsz, azok is elérhetővé váltak. 100 éve egy faluban te csak a kisdobostól tudtál, a jegyzőtől tudtál információt szerezni. De melyik szerezni. Hiteles? Ma, hát, de tudod, ha téged kérdezlek, de, na igen, de mi alapján kritizáljam a forrást? Ha téged kérdezlek, azt mondod, hogy ez és ez és ez. De ha megkérdezem amaszt, mondjuk a Sebestyén Balást, aki eléggé kapható a konteukra, ő meg valami három már tök másik forrást fog megnevezni. Hát világos, akkor is azt tudom mondani, hogy emberek tájékozódjatok, és kritikával viseltessetek minden irányt. Azt mondtátok, meg ez már az önkényesben többször volt, hogy a bolond túl nagy bizalommal van, az őrült meg semennyivel, ugye ő semmit nem hiszel. Azért az eposzi jelzőiket csatoljuk mellé, azt mondjuk, hogy ártalmatlan kis bolond, és azt mondjuk valaki, hogy közveszélyes őrült, akkor azért ezen a vonalon én inkább a bolond szeretnék lenni, ha az az ártalmatlan. Lehet, hogy az a bolond ártalmatlan, de tudod, a bolond nem a saját életét éli, hanem madzagon rángatja őt az elit, és úgy táncol, ahogyan az elit fütyül. És az egy nagyon kiszolgáltatott maximum élmény. Magának árt. Nem biztos, ha elég sokan vannak, és egy őrült irányítja őket, akkor nagyon is ártalmas. Mint természeti erő lehetnek ártalmasak, hiszen természeti csapás. Igen, nem a szándékuk által, hanem a tömegük által, és mint egy fizikai erő ráömlik valamire és bármire, és azt letapossa.